Velkommen, siger Walt Disney, Leopold Stokowski og alle de andre kunstnere, hvis fælles anstrengelse og begavelse har skabt denne film. Velkommen til Fantasia. Det, de nu skal se, er de idéer, tegninger og historier, som musikken har inspireret en række kunstnere til. Der er tre slags musik i Fantasia. Der er musik, som fortæller en historie, en handling. Der er musik, som ikke rummer nogen egentlig historie, men som beskriver stemninger og fremmaner billeder. Og endelig er der musik, der hviler helt i sig selv. Det musikstykke, der indleder Fantasia, hører til sidstnævnte slags. Her præsenterer vi Toccata og Fuga i D-mol af Johann Sebastian Bach. Thank you. Det sker ofte, at en kunstner fejlbedømmer sit eget værk. For eksempel kunne Peter Tchaikovsky ikke fordrage sin Nøddeknækkersuite. Til gengæld blev den mest folkekære af hans kompositioner. Thank you. Thank you. Nu følger et stykke musik, der fortæller en meget konkret historie. Det er eventyret om troldmanden, der havde en lærling. En kvikung fyr, der var meget ivrig efter lærerfaget. Lidt for ivrig og alt for uerfaren til at styre de kræfter, han satte i gang. Trolddom er en svær kunst. Thank you. Sir? Congratulations to you, Mickey. Gee, thanks. Ha ha ha. Well, so long. I'll be seeing you. Goodbye. Da Igor Stravinsky skrev sin musik til balletten Le Sacre du Printemps, forårsofferet, var hans hensigt, som han selv sagde, at beskrive primitivt liv. Walt Disney og hans stab af tegnere har taget ham på ordet. I stedet for at vise balletten i dens oprindelige form, som en række stammedanse, har de anskuet den som et billeddigt over jordens skabelse og livets opståen. Det er nøjagtig gengivelse af det, der efter videnskabens mening skete i den første milliard år af vores klodes eksistens. Så følg med os på en rejse milliarder af år tilbage i tiden, og lad os se ned på denne lille, forpinte planet, der ensomt virvler gennem det tomme rum. Thank you. En af de allervigtigste medvirkende i denne film, Fantasia, er en meget genert og tilbagetrukken kunstner. Her er en filmstjerne, hvis talenter som regel bliver overset. Så lad os nu give ham den anerkendelse, han fortjener. Mine damer og herrer, lydsporet. Ja, ja, kom nu. Det er helt i orden. Kom nu. Ikke så genert. Ja, det var et dygtigt lydspor. Ved at kigge på ham opdagede jeg, at enhver smuk lyd danner lige så smukt billede. Vil lydsporet være så rart at frembringe en lyd? Kom nu. Bare en eller anden lyd. Nå, det var ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Lad os prøve noget andet. Kan vi ikke se og høre harpen? Fint. Og så en af strygerne. Måske violinen? Og så en af træblæserne. Fløjten. Meget smukt. Og så skal vi have en messingblæser. Trompeten. Helt fint. Og så hvad med et dybt instrument? Fagotten? Bliv ved. Bliv ved. Gør det færdigt. Og så kan vi måske til slut se nogle af slagtøjsinstrumenterne. Vi begynder med stortrommen. Mange tak. Beethoven kaldte sin 6. symfoni for Pastoralen, og den er en af de meget få af hans værker, der fortæller noget i retning af en historie. Det beskriver livet på landet, som han kendte så godt, men hans musik rækker langt videre. Derfor har Walt Disney henlagt Pastorale-symfonien til et mytologisk landskab, til bjerget Olympen, hvor guderne havde deres bolig. Thank you. Thank you. Thank you. Den næste episode er en ballet, Timernes dans, fra tredje akt af Ponchiellis opera La Gioconda. Når tæppet går op, befinder vi os i den store sal i paladset Cadoro hos den venetianske adelsmand Alvise Baduero. Thank you. Det sidste nummer på Fantasias program er en sammenstilling af to stykker musik, der er så vidt forskellige i opbygning og stemning, at de forenes som fuldkomne modpoler. Det første er En nat på Bloksbjerg af Modest Mussorgskij, en af Ruslands største komponister. Det andet er Franz Schuberts berømte Ave Maria.